بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي سوف نمضي للمعالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. الحمد لله القوي المتين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مخکې څلېرویشتم درس کې مونږ د لوی الله تبارک و تعالی په توفیق دا ثابته کړه چې دیوبندي صوفیان هم لکه د ابن عربي، ابن سبعین، حلاج او غیره صوفیانو غوندې دوی هم د وحدت الوجود عقیده لري، بلکې دی کې سخت سرګرم دي او دا مو د دوی د معتمدو کتابونو مشایخو نه ثابته کړه چې انکار کول ترې هسې د طفل تسلی مرادف عمل دی. بیا دا جدا خبره ده چې دوی د عوامو د نفرت نه د ځان د محفوظولو په خاطر دغه اعتقاد په عامو مجالسو کې نه ښکاره کوي. اوس دې درس کې راځو او دا وضاحت کوو چې اصل کې به دا جواب د هغه سوال وي چې ډیرو اذهانو کې اوړي راوړي، او هغه دا چې د تصوف والا دا او دې ته په ورته نورو عمده عقایدو کې د اهل سنه والجماعه سره دا دومره جلي او بدیهي اختلاف او مخالفت ولې کوي، او د دې اصل وجه او علت څه دی. نو راځو د الله تبارک و تعالی په توفیق دې باندې خبره کوو. نو ابتدا د دې په وضاحت کې د دې نه کوو چې عقیدوي مصدر د تصوف، یعنی دغه تصوف چې له کوم ځای او سرچینې نه خپله عقیده اخلي، دا مکمل مختلف او برعکس دی د هغه مصدر او سرچینې نه له کومې نه چې اهل سنه والجماعه خپله عقیده اخلي، او هغه په دې وجه چې د تصوف د عقیدې ماخذونه د صوفیانو په نیز د دوی په زن او ګمان سره په دې سو قسمه دي. یو هغه واحده چې د دوی اولیاو ته کیږي، دویم دغه ډول هغه څه چې دوی ورته کشفونه وایي، دریم نمبر هغه ملاقاتونه دي چې د دوی په ګمان د مړو سره کوي، څلورم نمبر د دوی د مشایخو، پیرانو او مریدانو خوبونه او الهامات دي چې دوی ته کیږي، پنځم د دوی په زعم او ګمان هغه ملاقاتونه دي چې د خضر علیه السلام سره کوي، شپږم د دوی کتنه براه راست مستقیما لوح محفوظ ته، وم د هغو جناتو ناغستنه کول چې هغوی ته دوی د روحانیینو نوم ورکړی دی، اتم غیبی هاتفي اوازونه چې په دوی باندې کیږي، نهم رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویښ او بیدارۍ کې لیدل او د هغه سره خبرې کول او د هغه نه احکام او مسائل زده کول د دوی په ګمان، لسم اکثر موضوعی یعنی د ځان نه د جوړو شوو روایتو بې سند اقوالو او حدیثو پسې تلل، چې د دې جمله ذکر شوو امورو په سبب بیا د دوی د پیرانو او مشایخو په دې ګمانونو سره هر یوه جدا جدا اعمال، اذکار، مراقبې، احکام او شرائع ایجاد کړي چې د یو شیخ او پیر طریقه د بل شیخ او پیر د طریقې نه بیخي مختلف او جدا وي، او د دوی په دغه دې فاسد اعتقاد باندې بل ښکاره دلیل هغه د تصوف هغه اصطلاحي بېشماره تعریفونه وو کوم چې دویم درس کې ذکر شوي دي، چې د مختلفو صوفیانو د اعمالو، افعالو او اقوالو نه ماخوذ شوي تعریفونه وو، خو د دې برعکس هغه خلق چې هغوی یقیني او صحیح د اهل سنه والجماعه د نوم او صفت مستحق خلق دي، هغوی د خپلې عقیدې ماخذ او مصدر صرف او صرف کتاب او سنت ګرځولی دی، هغوی د حس ولی، د حس فقی، د حس امام، د حس بزرگ قول، فعل او تقریر ته د الله تبارک و تعالی په کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرموداتو ترجیح نه ورکوي. نو همدا وجه د اختلاف ده چې د دوی ترمنځ دغه عقیدوي جګړه منځته راغلی ده، ځکه چې د صوفي مکمل دین د اهل سنه والجماعه د دین نه په کامله توګه مخالف او د هغې برعکس دی. نو د دوی د عقیدې دغه مصادر چې موږ اجمالی ذکر کړل، اوس راشي تفصیلي واوري چې دی باره کې دوی څه څه ویلي دي. نو د صوفیانو د عقیدې د مصادرو څخه یو دا دی چې دوی وایي د انبیاو غوندې اولیاو ته هم وحی کیږي. مشهور صوفی عبدالقادر حلبی چې په ابن قضیب البان سره مشهور دی، په المواقف الالهیه صفحه 118 کې لیکي: کل ما خصت به الانبیاء خصت به الاولیاء، وی هر هغه څه چې انبیاء پر خاص شوي اولیاء هم په هغې خاص شوي دي. نو اوس دې مسلمانان سوچ وکړي چې انبیاء چې د الله له طرف نه په څه خاص شوي، هغې کې یوه مهمه خاصه وحی نه ده؟ آیا کوم مسلمان دا سشته چې هغه د اهل سنت والجماعه د قبلی سخوی او هغه دا عقیده ولري چې ولی او نبی د الله له خوانه یو شان او یو برابر امتیازات ولري؟ د صوفی ابو حامد غزالی په مشکات الانوار اول جز یو تیوم صفه کې د خپل مزعوم اولیاء او په باره کې دا غلوهم وګوري، لیکي وي: از من الاولیاء من یکاد یشرق نوره حتى یکاد یستغنی عن مدد الانبیاء. وی زکه چې د اولیاء څخه باز داسې هم وي چې قریبه ده چې نورې دنیا رڼا کړي تر دې چې قریبه ده چې د انبیاءو د مدد نه هم بے پرواشي. الله اکبر! دا د تصوف نظر او اعتقاد. عزتمند انبیاء د الله له لورې امتونو ته هغه مرسته او مدد دی چې د دوی نه بغیر انسان حق پیژندلی نشي او نور باندې تللی شي. خو د تصوف په صوفیانو کې داسې ولیان شته چې د نبی دغه مرستې ته ضرورت نه لري. حسې د تعجب خبره ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم په وفات ټول صحابه کرام د غم نه لیونی وو. دوی کې یو داسې ولی پیدا نه شو چې ووایي چې ماته د دې نبی د فایدې ضرورت نور نشته، بس زه یم کنه. خو د تصوف اولیا داسې شته چې د صحابو نه زیات کمال ته رسیدلی ښکاري. انا لله و انا الیه راجعون. حسې د فایدې دپاره به دا خبره هم وکړم چې زموږ په عوامو مسلمانانو کې دا خبره زیاته مشهوره ده چې دوی ولی صرف هغه چا ته وایي چې په اړه د کراماتو د ظهور خبر ورکړی شوی وي. بیا برابر خبره ده چې دا په رښتیا ولی هم وي او کنه، او هغه څه چې دوی ورته د کرامت نوم ورکوي دا کرامت هم دی او کنه. خو حق خبره دا ده چې ولی د عربی کلمه ده، دوست ته وایي. دا د عدو په مقابل او ضد کې استعمالیږي، ځکه عدو دشمن ته وایي. اوس باید دا قاعده هر مسلمان ذهن کې کینوي چې څوک د الله ولی وي نو دا به دشمن نه وي، او چې دشمن وي نو هغه به ولی نه وي. یعنی دوست او ولی هغه کس نشي کېدی چې دشمن وي. نو دارنګ چې څوک دوست او ولی وي هغه دشمن نشي کېدی. نو معلومه شو چې هر مسلمان چې د دنه نواقص د ایمان نوي صادر شوی دا د الله ولی دی، ځکه که ولی نوي نو بیا خو عدو یعنی دشمن دی، او د الله دشمن مسلمان او مؤمن نشي کېدی. ها دومره دا چې په ولایت کې بیا درجی دي چې د ایمان په وجه او سبب اوچتیږي. نو څومره چې ایمان زیات او قوي شي دومره د ولایت درجی اوچتیږي. نو په دې اعتبار سره هر نبی، هر صدیق، هر شهید، هر مؤمن او هر مسلمان نر او خزد دا د الله اولیا دی. یو هم د ولایت نه بهر نه دی چې دشمن ورته ویلی شي. ها نبوت او رسالت بیا هغه امتیازات او خصوصیات دی چې د انبیا او رسولانو نخکته چې نور ټول اولیا را جمع کړی شي. نو دا ټول هم د یو نبی د ولایت او نبوت مقام او مرتبې ته نشي رسیدلی. نو په دې غرض مو دا خبره ذکر کړه چې دغه د ولی ټکی صرف بعضو سره خاص کول او نور مسلمانان د هغې نه مستثنا کول حق خبره نه ده. الغرض رازو مقصود ته هغه ده چې د تصوف والا په خپل ګمان دا فکر کوي چې د دوی پیرانو او شیخانو ته وحی کیږي، او د هغې د روی دوی بیا اعمال او عبادات کوي چې په دې سره دوی ډیر بدعات او خرافات د دین په نوم ایجاد کړي دي. مشهور صوفی عبدالوهاب شعرانی په الاخلاق المطبولیه اول جز 15 صفحه کې لیکي: ان الشیخ تاج الدین ابن شعبان کان اذا ساله انسان فی حاجه یقول له اصبر حتى یجیء جبریل. و چې د شیخ تاج الدین نه بچا د سپه باره کې پوښتنه وکړه، یعنی څه شرعي مسله به ویا وغیره، نو ده به ورته وویل چې صبر وکړه چې جبریل راته راشي نو بیا به جواب درکم. نو استاذ وایي مسلمانانو چې دا څه خبره و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې نه و چې جبریل ته ضرورت محسوس شو؟ آیا دا د نوي دین د ایجاد او د زوړ دین د منسوخیت او دغه ډول د اسلام دین د بې کفایتۍ ګڼلو طرف ته اشاره نه ده؟ نو مسلمانان خو بحمدالله په دې پوهیږي چې دې صوفي تاج الدین ته خصرب شیطان راته، خو ده پې د جبریل ګمان کولو. بل وګورئ مشهور صوفی النفری الرندی په غیث المواهب العالیه اول جز 212 کې د بعضو صوفیانو نقل کړي چې هغه ویلي: ان الملائکه تزورنی فانس بها وتسلم علی فاسمع تسلیمها. و بیشک ما ته ملائکه زیارت ترازی، زور سره محبت کوم، هغوی په ما سلام چوي او زی سلام اورم. د تصوف بل سرشار صوفی نجم الدین الکبری په فوائح الجمال و فواتح الجلال لسمه صفه کې لیکي: ان الملائکه تنزل علی الصوفیه. و بیشک ملائکه صوفیانو ته را نازلیږي. بل د صوفی عبدالعزیز د باغ نواوري دا په الابریز 155 صفحه کې لیکي: ينزل الملک على الولي بالامر والنهي. وي ملائکه ولی ترا کوزيږي په امر او نهي سره، یعنی د بازو کارونو امر او د بازو څخه منی کوي. ابراهيم مطبولي صوفي نه شعراني صوفي په الاخلاق المطبوليه سلمه صفحه کې نقل کړي چې هغه د صوفيانو متعلق ویلي: وتسير قلوبهم مهبتا للوحي. او د دی اولیاء او زړونه د وحید نزول زاینه وګرځي. مشهور صوفی سهروردی المقتول په اللمحات الاشراق صفه یوصل دو اویوم کې د تصوف د ولیانو متعلق وایي: يتعلمون العلم من روح القدس بلا تعلم بشري وتطيعهم مادة العالم العنصري وينذرون الكون ويخبرونه بالجزئيات الواقعة في الماضي والمستقبل. ويدوي علم روح القدس بغير د بشري ذکر سخه اخذ کوي او هغوی یعنی ملائکه د دی عنصري عالم د مادي په صورت کې د دوی طاعت کوي او د حادثاتو د کېدو څخه يروي او دوی ته خبر ورکوي په واقع کې دونکو جزئیاتو د تیر وخت او د روان وخت. نو عزتمندو، داسې اقوال د صوفیانو بې حده زیات دي چې هغوی پکې ځانونو ته د ملائکو د راتلو او د وحی د نزول دعوه کړي چې د ټولو نقلول به بې حده طول اختیار کړي. بس دومره مثابته کړه چې یو هغه څه چې د تصوف والاو پرې د خپلې عقیدې بنا کړې ده، هغه د دوی دغه دعوه ده چې دوی وایي چې مونږ ته ملائکې راځي او مونږ ته امر کوي، نهي کوي، خبرونه راوړي، انذار ورکوي، د ماکانه او ما یکونو جزئي اخبار ورکوي. نو اوس تاسو وایي چې دا کومه عقیده ده؟ آیا اهل سنه والجماعه داسې عقیده لري؟ آیا اهل سنه والجماعه داسې خرافاتو باندې اعتماد کوي؟ آیا اهل سنه والجماعه دا دعوه د کفر و ردت سبب نه ګڼي؟ نو یوه مهمه نوعه د بعد او اختلاف تر منځه د اهل سنه والجماعه او د صوفیانو تاسو ولیده چې هغه دا شو چې صوفیان خپلو پیرانو ته د وحی او د ملائکو د نزول عقیده لري او د خپلو اعمالو او معتقداتو څخه یې بعضې برخه په دې ودرولې ده. ځکه چې یو انسان دا عقیده جوړه کړي، مثلا چې ده ته یا هم د ده پیر ته ملائک راځي، نو بیا خو دا هم مني چې که دغه ملائک ورته څه وایي نو دا دین دی، نو بیا به څنګه د دې ملائک خبره غورځوي؟ بس که هغه ورته هر څه وایي دا یې په دین حسابوي، نو هغه ملائک چې محمد صلی الله علیه وسلم ته راغلی، د هغې صرف ده ته خبر راغلی دی، په خپله ده نه ده لیدلی او نه یې د هغې زمانه درک کړې ده، خو ده او یا د ده پیر ته چې راځي نو دا ورته د عین الیقین په مرتبه کې ده. نو د لیس الخبر کالمعاینه په دلیل ورته دا ډیره یقیني ښکاري وسه. نو هم دا وجه ده چې که د کتاب و سنت نه دا او یا د ده پیر مخالف عمل هم کوي، نو بس دا ورته مخالف نه ښکاري، ځکه دا هم ملائک راوړی عمل دی. اگر که د تر اوسه دا سوچ نه دی کړی چې دغه ملائک صحابو ته نه راځي، تابعینو ته نه راځي، د هغوی اطباعو او د دې نورو اوچتو او معظمو امامانو او محدثینو او مفسرینو ته نه راځي او ده ته راځي، او هغه هم داسې احکام ورته راوړي چې دین کې مخکې ذکر شوي هم نه وي، نو دا خو د ختم نبوت د عقیدې برعکس عقیده تولید شوه. محمدي شریعت ډیر ناقص وګڼل شو، دین اسلام کامل نه شو، ځکه اوس هم انسانان داسې څه د دین په باب کې ضرورت لري چې هغه قرآن کې ذکر شوی نه دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی نه دي. نو د الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین آیات معنا بیا دا نه ده چې دین پوره شوی دی، انا لله و انا الیه راجعون. نو هم دا وجه د مسلمانانو چې دینا مراد تصوف کې داسې شرکیات، کفریات او ګنده خرافات د دین او عباداتو او زهد او تقوا په نوم لیدل کیږي چې د روافظو، خوارجو، بلکې د یهودو او نصاراو په دې خود ساخته ادیانو کې هم مثالونه کم دي. دا شو یو ماخذ د تصوف. رازو دویم ته دویم ماخذ، بل مصدر د دوی د عقیدې چې د دوی د عقیدې ډیره برخه پرې بنا ده، دا ده چې دوی د ډیرو ناآشنا کشفونو دعوه کوي. اول خدا واورې عزتمندو چې کشف څه ته وایي. کشف دا مستر دی د کشفه یک شفو څخه د لری کولو او ښکاره کولو ته وایي. لکه مؤمنان وایي چې اللهم یا کاشف الکروبات، اے الله اے د تکلیفونو لری کون کیا. دغه ډول خلق وایي کنه چې فلان کشف الستر فرآه، یعنی فلانی پرده لری کړنو داخل ته وکتل. نو په دې اساس چې د صوفیانو د خپلو پیرانو متعلق د هغوی غلو ته وګوري، نو هغوی هم دا دواړه معناګانې د خپلو پیرانو په حق کې مراعات کوي. یوه دا چې د دوی په زعم دغه پیران د کشف خاوندان، نو یو مقصد دا دی چې دوی ته پټ امور ښکاره کیږي، لکه څنګه چې پرده د یو پټ ځای څخه لرې شي او د هغې اخوا پټ اشیا ښکاره شي انسان ته. نو داسې د دوی باره کې هم عقیده لري چې دوی ته پټ امور او اشیا بالکل عیان ښکاره کیږي. دویم دا چې دوی د خپلو موریدانو معتقدینو څخه مشکلات دفع کوونکي دي، چې د دوی دا دواړه مقاصد به اوس موږ په توفیق د الله د رد دپاره د دوی څخه ذکر کړو. اوله معنا یې د کشف وګورئ. صوفي عبدالوهاب شعرانی د صوفي ابو یعقوب الحمداني متعلق په طبقات اول جز یو سلو او پنځلسمه صفحه کې لیکي چې هغه وی الکشف سواتع نور لمعت فی القلوب بتمکین معرفت حملت السرائر فی الغیوب من غیب الى غیب حتی یشهد الاشیاء من حیث یشهدها الحق فیتکلم عن زمائر الخلق. وی کشف چې دا د نور هغه برېښناګانې دي چې په زړونو کې وي چې دا د معرفت د غیبی رازونو د حمل کولو په تمکین د غیب نه غیب ته حاصلیږي تر دې چې ټول اشیا ورته داسې ښکاره شي لکه څنګه چې الله ویني. نو بس دغه د کشف خاون بیا د پټو زمائرو د مخلوق نه خبرې کوي. هم دا صوفی عبدالوهاب شعرانی د بل صوفی باره کې په دویم جز یو سل اوومه صفحه کې لیکي ومنهم شیخ الاسلام الشیخ الزکریا الانصاری الخزرجی وکان کثیر الکشف لا یخطر عندی خاطر الا ویقول قل ما عندک. و یاد صوفی یادی د په باره کې وی دا ډیر د کشف خاوندو یو خبره بوې زما په رړه کې نه راتله مګر دا چې ما ته به ویل چې وایا سدی تاسو دا په رړه کې دی چراغل. دغه ډول په طبقات دویم جز یو سل ته پنځوسمه صفحه کې د پیر صالح سبوکی باره کې ومنهم الشيخ الصالح عبد القادر السبكي احد رجال الله تعالى كان من اصحاب التصريف بقرى مصر رضي الله عنه وكان كثير الكشف لا يحجبه الجدران والمسافات البعيده من اطلاعه على ما يفعله الانسان في قعر بيته. ويوي دا يود الله د رجال سخو يو صفته دا بيانوي چې هغه د مصر په کلو کې د تصرف کوونکو سخو. بیا دویم صفته دا بيانوي وي دا ډیر د کشف خاوندو دیوالونو او لرو لرو مسافو نمنا کولو هغه لره په هغه صد علم او خبرېدل نه چې یو انسان د خپل کور په منځ کې کوي. نو دا یو سود صوفیانو د کشف واقعات چې دوی په دې واقعاتو کې کشف بده معنی سره غیسته دي چې دوی پیرانو ته پټ امور لکه عیان او مخامخ داسې ښکاره کیږي. وس یو سو هغه واقعات نور هم وګوري چې دوی د کشف د مراد دا غیسته چې هغه د خلقو نه مشکلات یعنی د دوی د پیران د خلقو نه مشکلات او مصیبتونه لري کولای شي. هم دا صوفی عبدالوهاب په اول جز یو سل دیرشمه صفحه د طبقات کې د صوفي حيات ابن قيس الحراني بارك نقل كري چه هو من أجلاء المشائخ صاحب الفتح السني والكشف الجلي حتى حل به مشكلات أحوال القوم وهو أحد الأربعة الذين يتصرفون في قبورهم بأرض العراق وكان أهل حرانا يستسقون به فيسقون رضي الله عنه. وي أو داد الدير اللوي پيرانو سخو داد وچت مقام أو دخكار كشف خاوندو تردي چه حل كول بي پدي كشف سرد قوم مشكل حالات او دا یو د هغو سرورو کسانو څخه وو چې په خپلو قبرونو کې به یې پس د مرګ نه هم د عراق په ځمکه تصرف کولو او د حران علاقې والاو به د ده په مخ باران غوښته نو باران به پکېدلی شو. عبدالوهاب صوفی په دویم جز یو سلو سلیرشتمه د طبقات الکبرا کې د بل پیر او صوفی محیسن البرلسی باره کې وی وکان رضی الله عنه من اصحاب الكشف التام وكان يربط عنده عنزا ودیکا بحبل والنار موقده عنده في اغلب اوقاته صيفا وشتاء وكان سيدي علي الخواص رضی الله عنه اذا شك في نزول بلاء على اهل مصر يقول اذهبوا للشيخ محیسن فانظروا النار التي عنده هل هي موقدة أو مطفية فإن كان مطفية حصل في مصر رخاء ونعمة وكان الناس في غاية الراحة فأوقد الشيخ محسن رضي الله عنه النار فقال الشيخ الله لا يبشره بخير فأصبح الناس في شدة عظيمة في مسكنهم لبلاد الهند وحصل لهم غاية الضيق. دا چې دی وی الله دې د دن راضی شي وی دا د پوره کشف خاوندو او د به یو چیلې او یو چرګ همیشه د پخینه په پړی تړلې او اور به د په اکثر وختونو کې لګولې وو ژمه هم او اوړه هم. او زما پیر علي خواص به چې کله د سم مصیبت باره کې د خار په خلکو شکمن شو نو ویل به چې ورشي وګوره چې شیخ محسن سره اور لګیدل او کمړ شوی دی. نو کمړ به نو د خار خلکو ته به اسانی او نعمتونه رسیدل او په بی حد درجه خراحت کې به وو. نو شیخ محسن ور بلکنو پیر علی خواص ول چې الله دې د خیر زیره نه ورکوي. نو خلق د هند په خارونو کې په خپلو مسکنونو کې به حد سختي کې واقع شو او ډیره تنگسیا ورته حاصله شو. نو وګوره مسلمان ملت دا عقیده د صوفیانو دلته د دې یاد صوفیانو بارک سس نه دی ویل شوی. قسم بالله که دغه صفات الله خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم ورکړی وی کوم چې دوی خپل پیرانو ته ثابت کړی دی او نه چرته د دې پیغمبر کوم صحابي ته ورکړی کوم چې دوی خپل صوفیانو ته ثابت کړی دی. بلکې دا یې مخکونو انبیا او رسولانو ته هم نه دی ورکړی. بلکې دا هغه علم دی چې الله تبارک وتعالى صرف او صرف ځان پورې خاص کړی خو دوی ورسره خپل پیران شریکان ګرځولي دي. هسې تاسو دې مبالغې ته هم وګوري کوم چې د هم دي ساحرانه کشفونو په سبب منځ ته راغلی ده. عبد الوهاب صوفي په طبقات الکبرى دویم جز 122 کې د صوفي ابراهیم ابن عسیفر باره کې لیکي: وکانه کثیر الکشف وله وقائع مشهوره وکانه اصله من البحر الصغير وظهرت له الكرامات وهو صغير منها انه كان ينام في الغيط وياتي البلد وهو راكب الذئب او الزبع ومنها انه كان يمشي على الماء لا يحتاج الى مركب وكان بوله كاللبن الحليب ابيض. نداوي وي غډیر د کشف خاوندو د غډیر واقعیت مشهور دی، وغه اصلا د بحر صغير او د هغه کرامات هم ښکار شوی و. داس حال کی چې لا ماشوم چې د هغه سخی یو داده چې هغه په امتیازو کې ود کېده او دا چې هغه علاقه تراتنو په لیو او یا په زبوع چې دا هم یو سیرونکو حیوان دی په هغه بسپورو او له هغه کرامات سخه وي. دا هغه دا هم دی چې هغه به د اوبو د پاسه ګرځیده، یعنی نه به ډوبولو نو مرکب کشتی و غیرت ضرورت نه وو، او د هغه امتیاز به داسې وي لکه خالص سوچ سپین شو دو. نو دا شو عزتمندو هغه د غلو د بیماری اندازه او کچه چې په څومره لوړه پیمانه کې په صوفیانو کې موجوده ده کوم چې تاسو ولیده. الله ته پناه وړو له داسې ګندو کثیف اعتقاد نه. دا شو عمده او سود کشفونو حوالی چې په دې باب کې د دوی نور قصې ذکر کوونو هغه ډیر وغواړي. بس اختصارا مدا درته بیان کړی چې خلاصه نتیجه دا شو دوی غیبی اشیا داسې ویني لکه الله چې ویني، ولعاذ بالله. دوی د مخلوق د زمایرو نه خبر دي چې زړه کې خبر راشي چې د دې زړه والا نه بغیر بل هیڅ انسان لدین نوی خبر. خو پیر صاحب ته د دې معلومات وی چې د پزړه کې سراغله. سلورم د دوی صوفیانو پیرانو کې بازو د مصر په کورونو کې، یعنی د هغه په خارونو کې تصرف کون کې هم وو. پنځم هیڅ لريواله او دیوالو پنای د دې مخ ته نشو ټینګی دی چې د یو کس د هغه د عمل نه هغه عمل چې هغه د کور په انګړ کې کوي چې هغه د دې پیر د علم او د هغه د لیدو په هغه د خبرېدو مخ ته مانع واقع شي. شپږم دوی به د قوم مشکلات د فکول، یعنی دوی مشکل کشاو، ولعاذ بالله. دوی کې بعضی داسې وو چې ژوند خو څه لمرګ بعد به هم د قبرونو نه بهر د دنیا په امور کې د عراق په سرزمین کې تصرف کولو. دوی کې داسې پیران هم وو چې د عراق په حر علاقه کې به خلقو د دوی په مخ د باران غوښتنې کولې او باران به پکېدلی شو. د دوی په پیرانو کې داسې خلق هم چې د خیر حاصلول او د شر دفع کول د هغوی په اختیار کې وو. لسم او دغه ډول د خیر منع کول او د شر راوستل هم د دوی په اختیار کې وو او د دې علم ورسره وو. نو اوس د بیا مسلمانان په دې کې سوچو کې چې آیا دا ټول الهي صفات نه دي چې د قوم خپل پیران د الله مقام ته رسولي دي؟ نو چې کله د یو قوم د اعتقاد ماخذ داسې کشف وي، نو څنګه به د کتاب او سنت حامیین او د هغې عاملین او اهل سنه والجماعه د دوی سره په مخالفت او عداوت کې نه واقع کیږي؟ نو دا دویم ماخذ د تصوف شو چې اهل سنه والجماعه ورسره په دې کې مخالفت لري. خو دا خبره هم ضروري ده چې در سره یې شریک کړم چې دغه معنا چې موږ د کشف وکړه دا د لغت د مخې ده، او په هغه اعتبار سره مو وکړه چې صوفیان مراد کوي. گینی نور د کشف تعریف ابن تیمیه رحمه الله په بیان التلبیس الجهمیه اول جز 235 صفحه کې داسې کړه فرمایي: هو ما یلقى فی النفس عند تجریدها من العوارض الشهوانیه و اقبالها بالقلوب علی المطلوب. و دا کشف هغه ستوایی چې نفس د انسان ته القا کېدی شي په هغه وخت چې هغه د شهوانی عوارض نه خالی وي او مخامخ کېدل دي د هغې زړونو ته د پاره د مطلوب حاصلولو. نو د دې تعریف نه معلوم مشه چې کشف دا زړه ته راتلونکي الهام او القا ته ویلی شي، اگر که د لغت له مخه یې معنا ښکار کول او لری کول ته هم ویلی شي. دا هم یاد لري چې دغه کشف او الهام شرعي حجت هم نشي کېدی، بلکې دا به د شرعي حجت تابع وي، مستقل به نه وي. نو که دغه کشف او الهام د شرعي دلیل نه مخالف وو، نو بیا پرې بیخي اعتماد نه دی پکار. او دا خبره هم شیخ الاسلام رحمه الله کړي، هغه په العقیده الاصفهانیه کې په 12 صفحه کې فرمایي: لأنه لا يعلم ما ألقي في القلب هل هو وسوسة الشيطان أو لمة ملك. وزك چې نشي پیژندلې هغه څه چې زړه ته راغورځېدلې شي چې آیا دا د شیطان وسوسه ده او که د ملائک مشوره. خو افسوس چې تصوف والا دی باب کې د دې غم نه کوي چې دا د دوی د کشفونو واقعات دا د شریعت د دلایلو تابع هم دي او کنا. لا حول ولا قوه الا بالله. د تصوف د نور ماخذونو مصادر بیان به پر روان درس کې وکړو ان شاء الله تعالی. وبالله تعالی التوفیق، والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم